wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina siódma. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie stanowisko rządu dotyczące unijnego budżetu. Dziś nieformalny szczyt w tej sprawie. Co najmniej kilka osób zostało zatrzymanych po wieczornym proteście zorganizowanym w Warszawie przez strajk kobiet. Policja informuje, że doszło do agresywnych incydentów w stosunku do funkcjonariuszy. We Francji rośnie nieufność wobec szczepionek na koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie stanowisko polskiego rządu w sprawie powiązania unijnego budżetu z zasadą praworządności. Premier zapowiedział, że dziś przedstawi uchwałę, która szczegółowo omówi stanowisko rządu. Mateusz Morawiecki zgłoszone weto w sprawie budżetu tłumaczył polską racją stanu. Jak mówił, proponowane zapisy mechanizmu są mgliste, niejasne, niekonkretne i arbitralne. Będziemy stanowczo dbać o rację stanu, o polską rację stanu. I dlatego, szanowni państwo, mam zaszczyt reprezentować tę siłę polityczną, ten obóz polityczny Prawo i Sprawiedliwość, który zawsze postępuje zgodnie z polską racją stanu. Postępuje odważnie, ale i rozważnie. Rozważnie i skutecznie. I tak będzie również tym razem. Głos podczas sejmowej debaty zabrał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Dzisiaj zdrajcą interesu narodowego jest premier rządu polskiego, który dla utrzymania się na stanowisku, który dla wewnętrznej pozycji jest w stanie zawetować budżet, o którym 22 lipca mówił, że to jest najlepszy budżet dla Polski. To jest szczyt, hipokryzja i to jest zdrada stanu. Stanowiska rządu w Sejmie bronił prezes Prawa i Sprawiedliwości i wicepremier Jarosław Kaczyński. Jeżeli będą takie warunki, to to jest zupełnie oczywiste, bo to byłaby utrata suwerenności naszego kraju. Nieformalny unijny szczyt poświęcony w dużej mierze budżetowi rozpocznie się o 18:00. Dodajmy, że rzecznik rządu Piotr Miller będzie dziś gościem Beaty Michniewicz o 8:45 w salonie politycznym Trójki. Wobec protestujących przed siedzibą Telewizji Polskiej na Placu Powstańców w Warszawie w stolicy policja musiała użyć gazu pieprzowego. Doszło do przepychanek. Wieczorna manifestacja zwołana przez strajk kobiet początkowo miała przebiegać pod hasłem blokady Sejmu, jednak wobec szczelnego kordonu policji zamieniła się w marsz przez centrum miasta. Jak poinformował rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak, na Placu Powstańców w Warszawie tłum zaatakował funkcjonariuszy ustawionych w kordonie. Działania nasze były zdecydowane, zostały użyte środki przymusu bezpośredniego, mówimy m.in. o sile fizycznej w gazie. Również na Placu Powstańców w związku z agresywnym zachowaniem jednego z mężczyzn obecnego podjęte były działania ze strony policjantów nieumundurowanych. W pewnym momencie tłum próbował odbić działania ze strony interweniujących policjantów, w tym przypadku również policjanci użyli siły fizycznej. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej po wieczornych protestach zatrzymano co najmniej kilka osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie od nowego roku programu odbudowy zdrowia Polaków. Ma on poprawić dostępność do lekarzy podczas pandemii koronawirusa. Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił na konferencji prasowej, że Polacy chorują nie tylko na COVID-19, ale tak jak przed pandemią na inne schorzenia. Wielu pacjentów z obawy przed zakażeniem koronawirusem nie decyduje się na wizytę u lekarza, a to może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. Apelujemy, że hasło "zostań w domu" nie dotyczy kontynuacji leczenia, nie dotyczy tego, kiedy źle się czujemy. W ramach programu odbudowy zdrowia Polaków minister chce m.in. doprowadzić do rozbudowy sieci placówek kardiologicznych i onkologicznych oraz znieść limity w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Bo to umożliwi nadrobienie pewnego deficytu zdrowia, który został wygenerowany poprzez pandemię. Przedstawiciele organizacji pacjentów apelują do wszystkich chorych, aby nie zwlekali z leczeniem innych schorzeń niż COVID-19. Barbara Góra, Polskie Radio. Tylko 40% Francuzów ma zamiar szczepić się na COVID-19. Wynika z sondażu opublikowanego przez jedną z tamtejszych stacji telewizyjnych. Badanie pokazuje, że w ostatnich dniach coraz mniej mieszkańców tego kraju ufa przyszłej szczepionce. Korespondencja Stefana Folcera. Według sondażu grupa osób deklarujących chęć skorzystania ze szczepionki zmniejszyła się o 5% w ciągu miesiąca. Ponad 46% ankietowanych stwierdziło z kolei, że nie ma zamiaru szczepić się na COVID-19. Oznacza to wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z sondażem z października. 14% badanych odpowiada, że nie wie, czy skorzysta ze szczepionki. Sondaż wskazuje, że grupa osób, które nie mają zamiaru się szczepić, obejmuje przede wszystkim respondentów w wieku od 25 do 49 lat. 2/3 badanych z tej grupy tłumaczy, że szczepionkę wyprodukowano zbyt szybko, aby móc potwierdzić jej skuteczność. Połowa osób obawia się także efektów ubocznych. Zdecydowana większość ankietowanych, 60%, sprzeciwia się wprowadzeniu obowiązku szczepienia na COVID-19. Francuski rząd nie wypowiedział się na razie w tej sprawie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Dodajmy, że w Polsce szczepienia będą dobrowolne. Pierwsza dawka szczepionek ma trafić na początku przyszłego roku. To był serwis Trójki. Siódma 5. Serwis sportowy przedstawi Tomasz Gorazdowski. Liga Narodów. Piłka reprezentacyjna na początek. Polska prowadziła długo z Holandią 1-0 po golu w 5 minucie Kamila Jóźwiaka, ale ostatecznie przegrała 1-2. To był lepszy mecz niż z Włochami, trudno gorszy, ale i tak nasi piłkarze mieli dużo szczęścia. Trener Jerzy Brzęczek. Na pewno realizowaliśmy to, co sobie założyliśmy, wychodziliśmy z dobrymi akcjami, przede wszystkim skrzydłami, wykorzystując szybkość Płachety i Jóźwiaka. Tak, zdobyliśmy jedną bramkę, mieliśmy inne sytuacje. Na pewno, jeżeli przegrywasz mecz po dwóch stałych fragmentach gry, po rzucie karnym i po rzucie rożnym, to trochę boli, ale... Głowa do góry, gramy, walczymy dalej. Ja myślę, że cel, jaki był postawiony, żebyśmy utrzymali się w Lidze Narodów, w Dywizji A, to osiągnęliśmy. Ale ta również świadomość, myślę, dla wszystkich zawodników, również ile pracy przed nami. Zmiennicy wczoraj nie dali rady. Zmiany nie pomogły, a raczej nawet po zmianach było gorzej. Tylko 45 minut grał Robert Lewandowski. Było to ustalone, że tyle, ile dam radę zagrać, spróbuję 45 minut zagrać, żeby też nie ryzykować pogłębienia czegoś większego przy mięśniach. To jest bardzo ryzykowne i jeden dzień różnicy robi różnicę. Próbowałem zagrać, pomóc drużynie i nie było sensu dalej ryzykować. Grupę wygrali Włosi, którzy 2-0 na wyjeździe pokonali Bośnię i Hercegowinę. Holandia druga, Polska trzecia. Grali w kilku miejscach w Europie. Zadowoleni na pewno są Anglicy, którzy pokonali Islandczyków aż 4-0, czy Belgowie, którzy ograli Duńczyków 4-2. Bardziej Belgowie, bo to oni, a nie Anglicy, awansowali do turnieju finałowego. A pewnie najbardziej zadowoleni z wczorajszego meczu byli Serbowie, którzy rozbili Rosjan 5-0. Z tej grupy awansowali Węgrzy. Teraz spuszczamy trochę z tonu i przenosimy się na krajowe boiska. W pierwszej lidze ŁKS Łódź nie wykorzystał szansy, nie uciekł wiceliderowi Termalice Nieciecza. Piłkarze trenera Stawowego przegrali 0-1 z Radomiakiem, przegrali pierwszy mecz w sezonie. Daniel Miedwiediew pokonał w dwóch setach Serba Nowaka Dziokowicza w fazie grupowej ATP Finals w Londynie. Rosjanin zapewnił sobie awans do półfinału. Nowak wygrał 3 z 5 wcześniejszych meczów z Miedwiediewem. W pierwszym wczorajszym spotkaniu Zwieriew wygrał w 3 setach ze Schwarzmanem. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Tegoroczny listopad można spokojnie uznać za ciepły. Dziś już około godziny 11 ponad 10 stopni na termometrach prawie w całej Polsce. Najcieplej będzie w Bydgoszczy, w Poznaniu i w Warszawie około 11 stopni, w Opolu 10, w Katowicach 9, z tym, że w Katowicach i w Krakowie może dosyć mocno wiać, więc ta odczuwalna wartość będzie dla Państwa trochę niższa. Przelotne opady deszczu dziś mogą pojawić się nad morzem w okolicach Koszalina i Gdańska, na barometrach niecałe 1000 hektopaskali. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, Patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Lubię, bo Polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia.

got up enough courage, took it up and grabbed the first blunt thing it could find. It was a cold glass bottle of milk that got delivered every morning at night. Another side to the story, but you wanna know how it ends. If you must know the truth about the tale, go and ask the milkman. 7.17, poranny program Pora na Trójkę i The Raconteurs w utworze Carolina Drama. Jeśli się podobało, zachęcamy. Pora na Trójkę, @polskieradio.pl. Można 3 cyfrą napisać, będzie łatwiej. Można posłuchać nas w domu, można posłuchać nas w samochodzie i radia w samochodzie jak najbardziej można słuchać. Natomiast jeśli chodzi o telefon, no to już jest gorzej. Raczej nie powinniśmy go używać w trakcie jazdy. Przepraszam, nie raczej, tylko nie wolno kategorycznie nie używać telefonu w trakcie jazdy, pani redaktor. Ale nie masz prawa. Bardziej, można bardziej myślałam o tym, że możemy sobie włączyć jakąś ewentualnie nawigację w telefonie. Mm-hmm. Jeśli chodzi o rozmowy, to absolutnie nie. No i Google chce stworzyć taki patent o nazwie Automated Pacing of Vehicle Operator Content Interaction. Bardzo przystępna nazwa. Chodzi o to, żeby telefon został zablokowany w momencie, kiedy kierowca prowadzi samochód. Ale najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, żeby ten system wyczuł, kto faktycznie kieruje samochodem, a kto jest tylko i wyłącznie pasażerem, bo pasażerowie będą mieli odblokowany telefon. Podobno będzie to wyczuwać na zasadzie częstotliwości używania telefonu. Kiedy kierowca używa telefonu w czasie jazdy, to wykonuje wolniejsze ruchy, wolniej klika. No ciekawe. I na zasadzie właśnie tego podobno będzie się blokował nasz telefon. Taki jest plan. Oczywiście to wszystko dlatego, żeby było bardziej bezpiecznie. No ciekawe, teraz telefon będzie decydował, kiedy możemy go używać. To jest, no cóż, przyszłość technologii. Pytanie, kto kim będzie w tej przyszłości rządził. 7.19, The Killers, Somebody Told Me, na rozruszanie po tym jakże spokojnym, balladowym Carolina Drama. Proszę. Don't blink, you might miss. 22 minuty po godzinie 7. To The Killers, Somebody Told Me. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz będzie o książkach. Będzie o książkach. Obecnie można wypożyczać książki z książkomatu. Tak obecnie w wielu miejscach w Polsce wypożyczymy książki. Na jakie zmiany technologiczne czekają obecnie korzystających z bibliotek, to sprawdzał Paweł Turski. Na ten moment funkcjonują napuwińska. Łukasz Krzysztof Załęski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Część bibliotek udostępnia tak zwanie bezstykowo, czyli większość są wyznaczone miejsca przed wejściem do biblioteki. Czytelnicy wcześniej zamawiają przez katalog elektroniczny, dzwonią, mailują czy odzywają się na Facebooku z tytułami pozycji, które chcą wypożyczyć. Bibliotekarze dogadują z nim termin, godzinę miejsce tego odbioru. Ograniczenia w dostępie do biblioteki czytelni sprawiły, że w moim życiu w tej również sferze wkradło się coś, czego nie znoszę, czyli planowanie. Michał Migała, dziennikarz radiowej Trójki, który często przesiaduje w bibliotece, przygotowując felieton 3 dekady temu. Należy być ostrożnym i ostrożnie dobierać materiały, dlatego że wzięcie jakiejś książki, czy w moim przypadku mikrofilmu, oznacza, że gdy ja ten mikrofilm oddaję, nie będę miał do niego dostępu przez najbliższe 3 dni robocze, więc nie da się rzeczy zostawić sobie na później. I trzeba ostrożnie brać materiały, bo przez następne 3 dni ich nie będzie. Aby usprawnić wypożyczanie książek podczas lockdownu, coraz więcej bibliotek decyduje się na instalację książkomatów, czyli odmiany paczkomatów. Jedno z takich urządzeń znajduje się na stacji PKP w Piasecznie. Tam użytkownicy, którzy logują się na swoje konto katalogu elektronicznym, mogą zamówić książki z biblioteki tej głównej. Mają na to do odbioru 5 dni i to już kiedy im pasuje, odchodzą i korzystają z tej możliwości. Są 43 skrytki dostępne w książkomacie. Dzielnie mamy zapełnione książkomat 2-3-krotnie pełnego obłożenia. Liczymy, że 60-70 osób dziennie korzysta z książkomatu. Niestety zdarzają się wam kolejki, że ludzie oczekują na to, żeby można było tą książkę im wypożyczyć przez książkomat. Niestety nie wszystkie gminy stać na zakup książkomatu. Nie ma się czemu dziwić. W końcu koszt urządzenia to blisko 100 tysięcy złotych. Na szczęście zarządzający polskimi bibliotekami są kreatywni. Wymyśliliśmy możliwość bezpłatnego wypożyczania książek z wykorzystaniem usług paczkomatowych. Agnieszka Klimaszewska-Kargul, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Ustce. Osoby, które chciałyby wypożyczyć książki, muszą poszukać książek w naszym katalogu internetowym. Mogą również skontaktować się z nami telefonicznie. Następnie wybrać konkretny paczkomat, do którego przyniesiemy książki. Na SMS będzie wiadomo, kiedy i gdzie odebrać zamówioną przesyłkę z biblioteki. Biblioteki sprawdzał Paweł Turski. Kiedy ostatnio byłaś w bibliotece? Chyba z pół roku temu. Ja mam bardzo blisko domu na szczęście bibliotekę, więc... A jaką? Co wypożyczałaś, powiedz? Marię Czubaszek. Taką książkę wypożyczyłam. I jeszcze dostałam jedną za darmo książkę przy okazji, bo były urodziny biblioteki i można było sobie wylosować książkę. Najbardziej to trzeba pamiętać, żeby się nie spóźnić z oddaniem, bo kary lecą. Kiedyś zapłaciłem dosyć sporą taką karę. White Trash Beautiful Everlast. White Trash Beautiful. Trailer Park Queen. She slings hash at the diner from 11 to 5. She married a boy from school. Thought he was oh so cool, but all he can do for money is drive. Out lay hauling freight on Interstate 5, praying he'll see home before his baby arrives. Open. It's 4 a.m. I'm doing 9 to 5. it red. My name tag's crooked. My heart's been gone a while with the truck driving man that took it. He keeps a photograph on his rearview mirror. She prays for him every night. She hopes that he can hear her. White trash beautiful. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce umiera z wychłodzenia ponad 100 osób. Kurtkośpiwory mogą zapobiec takim dramatom. Podaruj trochę swojego ciepłego serca bez wychodzenia z ciepłego domu. Wejdź na ciepłeserce.fundacjaskarbowości.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o komfortowym samochodzie wykonanym z najwyższą precyzją? Cenisz sobie ekscytujący design? Teraz niezawodna niemiecka technologia oraz wyrafinowany styl są bliżej niż myślisz. Sprawdź oferty na wyprzedaży rocznika w Oplu i skorzystaj z największych promocji. Super rabaty nawet do 21 tysięcy złotych oraz korzystne formy finansowania zakupu i ubezpieczenia. Wejdź na opel.pl i poznaj najlepsze oferty bez wychodzenia z domu. Wyprzedaż rocznika w Oplu. Lepszej okazji nie będzie. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7:30. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Do końca listopada Urząd Regulacji Energetyki wyliczy wysokość opłaty mocowej, którą będziemy płacić od przyszłego roku. Mówiła o tym w Trójce Agnieszka Głośniewska z URE. Na pewno tą opłatę wyliczymy do końca tego miesiąca, bo do tego też obliguje nas prawo. Jeżeli chodzi o odbiorców w gospodarstwach domowych, to ta opłata będzie uzależniona tylko i wyłącznie od ilości energii, jaką zużywamy. Natomiast jeżeli chodzi o inne grupy odbiorców, biznesowych, to tam będzie także to zależne od tego, w jakich godzinach ta energia jest pobierana. Nowa pozycja na rachunkach za prąd, czyli opłata mocowa, ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, czyli stałe dostawy energii. Trwają rozmowy w sprawie tymczasowego przywrócenia niedziel handlowych, przyznaje resort rozwoju pracy i technologii. Są dwa scenariusze. Pierwszy zakłada możliwość wprowadzenia jednej dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu, a drugi rozszerzony mówi o niedzielach handlowych do końca pandemii. Polskie linie lotnicze LOT ogłosiły siatkę połączeń na przyszłoroczne wakacje. Przewoźnik poinformował, że oprócz regularnych kierunków europejskich chce rozwinąć ofertę podróży wakacyjnych do Grecji, Hiszpanii, Chorwacji czy Bułgarii. Dolar kosztuje 3,76 zł, euro 4,46. Frank szwajcarski 4,13, funt brytyjski 4,98 zł. A kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych.

Trójka. Program trzeci. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my tissue and bone, my soul has on loan. Aches to be near you. I listen carefully, then we shall begin. Now does every heartbeat burn a white heat in your blood? I hope it doesn't matter. I hope you swim up out of this flood. For now. Doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. Of formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. Do 8 pozostało 16 minut, a my teraz porozmawiamy trochę o podróżach. Niestety ten czas, który teraz panuje, trochę nam uniemożliwia podróżowanie, ale tylko jak to się skończy, to ja myślę, że państwo chętnie wybiorą się do Portugalii, o której dziś będziemy mówić. Dokładnie. Nie z półki, przepraszam, gdzie ja patrzę w ogóle? Co się dzieje ze mną? W sercu Portugalii leży największy z zachowanych w Europie zamków templariuszy w miasteczku Tomar. Czas się zatrzymał jakby wiele wieków temu. Jakie skarby templariuszy można tam znaleźć dzisiaj? Sprawdza Marek Zalewski. 2 godziny drogi na północ od Lizbony, niedaleko słynnej Fatimy, leży miasteczko Tomar. Powstało już w XII wieku, oczywiście, jak to wówczas bywało, wokół klasztoru. Zamieszkali tam tajemniczy zakonnicy, rycerze, templariusze. Dzisiaj piwnice klasztoru nie skrywają skarbów templariuszy, ale samo miejsce jest takim skarbem, perełką. Na początku XIV wieku, dosłownie chwilę po rozwiązaniu zakonu templariuszy, powstał na jego miejsce nowy, zakon Chrystusa. Dziś, powiedzielibyśmy, uległ przekształceniu. Zachował jego posiadłości i zamek Tomar stał się stolicą nowego zakonu. Zakonnicy rycerze dalej jeździli konno i dalej walczyli z niewiernymi. Wejście na teren twierdzy to jak zanurzenie się w dawno miniony świat. Pięknie sklepionymi krużgankami przechodzimy do wielkich sal reprezentacyjnych, do świetnie zachowanego refektarza, czyli klasztornej jadalni, a dalej do sanktuarium, bogato zdobionej kaplicy z freskami od sufitu niemal do ziemi. Gotycka kaplica templariuszy przypomina kształtem bazylikę grobu pańskiego z Jerozolimy. To strzelisty, wąski ośmiokąt, jakby niekończąca się nad głową rotunda. Całość tak piękna, że nikt nie śmiał jej przebudowywać. Za to później obudowano ją większą świątynią. Malowidła, złocenia, rzeźby, elementy iluzji i aura tajemniczości nadają temu miejscu niezapomniany czar. Wyraźnie kontrastuje ono z resztą zamku, gdzie ściany są surowe i korytarze szerokie. Ale łatwo uciec od tego bogactwa zdobień na piętro, gdzie bez tłoku pojedynczo mogłem wejść do dawnych cel, maleńkich pokoików z równie małym oknem, drzwiami, które wymagały schylenia się, żeby przez nie przejść, i ścianą kominową w środku, która zimą ogrzewała wnętrze celi. Pod ścianą łóżko z kamienia, żadnych sprzętów. Znów przeniosłem się jakby kilka wieków wstecz. Część mieszkalna twierdzy ukrywa piękny wirydarz, czyli wewnętrzny ogród obsadzony drzewami pomarańczowymi, dający wytchnienie w upalne dni. W twierdzy można się zagubić na dobre kilka godzin. Ja, zmęczony podróżą w dawne czasy, skończyłem swoją wizytę w Tomar w lokalnej tawernie. Nad talerzem wyśmienitego bakalału, dorsza zapiekanego z ziemniakami i jajkiem. Jadłem otoczony przez mieszkańców miasteczka, którzy nie spiesząc się nigdzie, biesiadowali i cieszyli się każdą chwilą razem. Jakby komuś było mało wrażeń, to wokół zamku i samego Tomar wije się szlak poszukiwawczy świętego Graala. Tajemniczego kielicha do tej pory nikt tu nie znalazł, ale może ciągle ukryty przez templariuszy gdzieś tam jest. 13 minut do godziny 8, Beastie Boys, Sabotaż teraz. A Tomar odwiedził Marek Zalewski. I'm not the one. Beastie Boys i Sabotaż. Mam nadzieję, że przed godziną 8 w sam raz na rozgrzewkę przed pracą to jest doskonały utwór. Gość nasz codzienny w Trójce, w naszym porannym programie Pora na Trójkę, czyli dr Michał Słutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. Mam nadzieję, że ten czwartek do tej pory przynajmniej mija spokojnie i że chwilę teraz, jak Panu zajmiemy, to się znowu dowiemy czegoś nowego na temat walki z koronawirusem. No właśnie, bo porozmawiamy oczywiście o koronawirusie. Dziś moje pierwsze pytanie. Jakie powikłania może powodować COVID-19? COVID-19 powoduje przede wszystkim takie powikłania pulmonologiczne, o tym wiemy, i samo śródmiąższowe zapalenie płuc może powodować płuknienia, może powodować w konsekwencji niewydolność pewną oddechową, niewydolność i inwalidztwo oddechowe w dużym stopniu, ale COVID-19 to nie tylko płuca. To bardzo często układ krążenia, to bardzo często powikłania zakrzepowo-zatorowe, a zatem szereg zjawisk neurologicznych, kardiologicznych przede wszystkim, na tą kardiologię należy zwracać uwagę, ale neurologicznych także i różnych zmian narządowych, które na skutek chorób związanych z zakrzepami, zatorami mogą tak naprawdę pojawić się wszędzie, a zatem poza oczywistą grupą problemów pulmo, to jest także bardzo duża grupa kardio- czy neurologicznych kłopotów. Słyszy się w mediach ostatnio coraz częściej apele o to, żeby ci, którzy wyzdrowieli, przeszli koronawirusa, oddawali swoje osocze. Kto może oddać osocze? To jest tak, że osocze ratuje życie. Mogą oddać osoby, które według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia mogą być dawcami w ogóle. I jest takie rozporządzenie z 11 września 2017 roku, które mówi, kto może zostać dawcą osocza w ogóle, ale jeżeli osoba przechodziła COVID-19, ma to potwierdzone testami lub wpisem do aplikacji gabinet.gov.pl, została uznana za wyleczoną, czuje się dobrze, od objawów minęło 28 dni, a od izolacji 18 dni, gdy chory już przechodził bezobjawowo, jest w wieku 18-65 lat, to tak w takiej sytuacji jest ozdrowieńcem, jeżeli spełnia kryteria ustawy o dawcach, to powinna się skontaktować z regionalnym działem dawców, regionalnej stacji krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Brzmi to może bardzo tak zagadkowo. I może oddać to osocze, które rzeczywiście ratuje życie, bo osocze może być bogate w przeciwciała, które wiążą receptor RBD, białka szczytowego na tej koronie wirusa, na tych wąsach wirusa, który wygląda jak bomba wodna z czasów II wojny światowej. Panie doktorze, ale jak sam proces wygląda? I to obniża śmiertelność. Jak wygląda sam proces? Sam proces wygląda banalnie. Dzwoni, jeśli chodzi o osocze ozdrowieńców, dzwoni osoba, umawia się na określoną godzinę, przychodzi, jest badana przez lekarza, czy może być w tym momencie dawcą. Jeżeli spełnia te kryteria, oddaje 600 ml osocza i to jest już donacja dla dwóch czy trzech kolejnych pacjentów. Czy to jest zabieg bolesny, bo to pewnie też interesuje wiele osób? Nie jest zabiegiem bolesnym, jest zabiegiem niebolesnym, jest zabiegiem bezpiecznym. Trzeba kuć igiełkę i trzeba pobrać to osocze, tak jak się pobiera krew. Zwyczajnie po prostu. Ja się nie martwię, dlatego że ja proszę zawsze, jak jest mi pobierana krew przez panią pielęgniarkę, żeby pani pielęgniarka zrobiła samą dziurką tak zwane pobranie krwi bez igły i pani pielęgniarka zawsze mi mówi, że tak robi i rzeczywiście od 4 roku życia tak mi tylko krew jest pobierana. Także ja się nie martwię. Można proszę to ominąć. Bardzo. Brawo. Panie doktorze, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Doktor Michał Słutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. Jutro o tej samej porze, mam nadzieję, również się usłyszymy, panie doktorze. Tak jest. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Dziękujemy, do usłyszenia. Za 5 minut wybije godzina 8. Teraz w Trójce Undisclosed Desires i Muse. Proszę bardzo.